राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे खेड़ापा में हुआ। राम मात्र का भी एक स्वभाव है कि किसी के शरण होता है, किसी का आश्रय लेता है, आधार लेता है। बेटे पोतों का आधार है, धन का आधार है, जमीन का है, रुपयों का है, ब्याज का है, किराए का है, ऐसे आधार एक लगता है जिसे हम जीवन निर्वाह करते हैं। आधार तो ये क्या बात है, मूल में परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के सहारे लेने की बात है। खास तो भूल जाने से और का सहारा ले लेता है, किसका हूं मैं ये ख्याल नहीं है, मैं किसका हूं ये पता नहीं। ममई मानस हो जीव लोग ही पता हो तो फिर शरण ले तो भगवान का ही ले, और क्यों ले, कच्चा सहारा ले ही लो। परंतु वो सारा लेने की तो अर्थ है, पर किसका लो कौन है, हमारा आश्रय आधार आश्रय कौन है पता नहीं। तो अपने ये याद रखो, भगवान का सहारा लेना अपने भगवान का। माम एकम शरणम ब्रज, सार बात कही गीता में, सब की सार सर्व ये तुम बात भगवान के शरण हो। ये शिष्य बनना कंठी बना लेना, इसका अर्थ क्या है कि तुम अब भगवान के हो गए, भगवान का आश्रय ले लिया, तुम भगवान के हो गए, ये विश्वास हो जाए, कंठ दे दिया भाव के बस तुम भगवान के हो गए। गुरु महाराज ने कह दिया तुम भगवान के हो, बस ठीक, अब बस ठीक हो गए, हम भगवान के हो गए। तो भगवान के होने पर चिंता नहीं रहती अपने, सर्व पापे पे मोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मर कर। तो वो चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। जो जाको शरणों दी और ताकत ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज, जाको शरणो लियो ताकत की लाज। जिसका आश्रय लिया उसी को ले जाए, उसी के ऊपर है उलाना, उसके आधार है भाई। इस बार जो जाको शरणो लियो ताकत की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। मछली पानी को प्रवाह बने, प्रवाह के सामने चली जाए, ऊपर से धारा पड़े पानी की परनाल से, ऐसी धारा चोट लगे नीचे स्नान करे तो चोट लगे, ऐसी धारा जोर से वह धारा दर चढ़ जाए मछली। मछली तो मछली जल का ही आधार है, और गुजरात बड़ा बलवान होता है, पर जोर से बाढ़ आवे तो उथल पुथल हो जाए। बेहो जात गुजरात, बेहो जात गुजरात, उनके सहारा जल का नहीं है, उनके सहारा तो जमीन का भाई। उसका कायदा नहीं रखता पानी, पानी कायदा रखता है जो पानी का सहारा ले लेता है। एक ही आश्रो, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातुर तुलसीदास, भगवान का इशारा, एक आश्रो एक बल। माम एकम शरणम ब्रज, साफ बात भगवान की, तुम मेरे शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। सबसे बढ़िया बात यह है, सभी इस बात को मान ले कि हम भगवान के हैं। जैसे लड़की वो ब्याह देते हो जब वो अपरिचित लड़का आज का तो परिचय होने लग गया है, नहीं तो अपरिचित लड़का किसी गांव का साथ में खेलने में कभी देखा नहीं, ऐसा असंधा लड़का उसके साथ संबंध जोड़ दिया और फिर वह सवाने कर दिया। आदमी सब अपरिचित छोरी के सास रहकर आदमी जाने थोड़ी बच्ची बेचारी जाने को उसके साथ शुरू कर दे वो चली जाती है। माँ से इतना भी नहीं कहती कि माँ थोड़ा कोथली में आटा तो दे दे, रोटी कहाँ खाऊंगी। मन में नहीं आती भूख तो लगेगी ना, पर माँ से कहती नहीं। वो इतनी निश्चिंत है कि जो ले जाता है वो एक खिला रोटी कपड़ा वही देगा, अपने क्या मतलब है, अपने क्यों रोटी की चिंता करो, क्यों कपड़े की चिंता करो, क्यों रहने की चिंता करो, मैं कहाँ रहूंगा, कोई मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तो एक पुरुष के भरोसे भी कितनी निश्चिंत हो सकती है लड़की, जो त्याग भी कर सकता है और मर भी सकता है, मर जाए दो जितने जो मत क्या करे, कोई आत्मी बात नहीं, त्याग कर चला जाए मेरा कोई नहीं है, एक भगवान का आश्रय बस। तो भगवान का आश्रय तो रहते हैं, दूसरा न कोई, यहाँ अटक जाते हैं लोग। माँ बाप भी हमारे, स्त्री पुत्र भी है, भाई भौजाई भी है, हमारा कुटुंब भी है, जाति के है, नाती के है, मोहल्ला के है, हमारे बास के है, कैसे क्यों का सहारा रखते हैं, वो नहीं। अब एक भगवान का ही जिनके हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आशा खबर की, भगवान के प्रति करिए आशा खबर गुण क्या, जिनके हरि की प्रतीत नहीं भगवान का विश्वास वो क्या मनुष्य करे, राजा और महाराजा कोई बोले कितना ही हो, भगवान भगवान ही भगवान के समान संसार कोई है नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं कोई हो सकता, विचार हुआ नहीं पहले, हुआ नहीं कोई है नहीं होगा नहीं, और उससे बढ़कर कोई हो सकता नहीं। ना त्वत समोस्त का कृतवन्य, आपके समान भी कोई नहीं तो बरोबर कैसे होगा, बढ़कर के अधिका कृतवन्य, ऐसे प्रभु के चरण का सहारा, ये यहाँ से पक्का बना लो आप। एक बात बताई गई, भगवान को याद करना, जब कभी जाना भगवान को याद करके भगवान का नाम लेकर जाना, ऐसे आज से ही मान लो भगवान के हैं हम, तो हम तो भगवान के हो गए। बराबर सत्संग में गए थे, रामायण का पाठ हुआ, हमने तो वहां दीक्षा ले ली, नाम भगवान के हैं, हे नाथ हम तो आपके हैं, और पहले से ही हो भगवान के ही, भूल गए मैं आदि तुमको अंशा विसर गये निज परिशा, सांसे में आए बिहावे तो ही मिले सुख था, आदि से भगवान का ही था भूल गया, तो याद आ गया बस ठीक है। इसमें गीता ने यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसाद आदमी, तो स्थिति स्मृति आ गई, याद आ गई महाराज हम भगवान के, भगवान हमारे, कैसी मौज की बात है। आनंद सदोष विगत संदेह अपना संदेह कुछ नहीं, अपने तो भगवान के है, भगवान हमारे हैं, मेरे तो गृहधर गोपाल दूसरों न कोई, ये गलती होती है। धन का सहारा है, घर का है, जमीन का है, कुछ सहारा लगता है मन में, वो सहारा और का नहीं, केवल भगवान, और वो सारा नित्य है, जीवे तो मरे तो भी भगवान का सार तो रहेगा ही, कैसी बढ़िया बात है, भगवान का सारा। एक आस रो, एक वलन, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, घनश्याम हित सातक तो भैया होता है, वो सातक जल की बूंद ही पीता है, वो वर्षा की बूंद ही, जमीन का जल नहीं पीता, चाहे गंगा जल हो वो तो पिएगा वही, ऐसे लोचन सातक जिन्हें रखी राखे है सदा जल धर अभियाके निद्रा ही सिंधु सर सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी भगवान के मुख ऐसे चातक की तरह अनन्य भक्त भगवान के उसके सिवा और नहीं भाई हमारा कोई नहीं है यहाँ सब कुछ है हमारा कोई नहीं है जैसे मुसाफिर कोई आ जाए सबसे मिलता है पर समझते हमारा तो कोई नहीं है वो तो एक उसे चल देता है भाई हमारा कोई नहीं ऐसे संसार में अपना कोई नहीं बैम है यो माँ है बाप है भाई है स्त्री है पुत्र है हमारा कोई नहीं है ये हड़का भी अपना नहीं और क्या होगा शरीर है ना यही मुर्दा पड़ा रहेगा यहाँ यही साथ नहीं जाएगा दूसरे तो और कौन जाए साथ बताओ इन पर भी अपना बस नहीं चलता लोग कहते मेरा मेरा तू ध्यान दो मेरा हो तो इस पर इसको बीमार मत होने दो तू शरीर तुम्हारा है इसको बीमार मत होने दो बीमार होने की शौक है कोई कोई बीमार होने की रुचि है शौक है क्या बीमार होने की शौक इसकी होती तो क्यों होने दो मत होने दो ये तो हाथ की बात नहीं तो फिर मेरा कैसे शरीर मेरा कैसे बताओ कम से कम मान देंगे नहीं इसको क्योंकि मेरा है शरीर मर्जी है तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ऐसी मर्जी चलती है क्या नहीं चलती तो फिर अब मेरा नहीं है चाहे तो उस मर्जी चलो अपना मान लो और उसे अपना मत मानो भगवान को दे दो महाराज आपका है शरीर आपका संसार आपका कुटुंब आपका धन संपत्ति सब आप भगवान के अर्पण कर दे सभी एक बात सुनी सेठ भी भगवान का भक्त था वो सेठ तो बाहर से संत आए उन्होंने सुना कि सेठ बड़ा भक्त है भगवान का बड़ा धनी आदमी है तो धनी होते ही भगवान का भक्त है तो संत आए देखने के वो संत ही तो वो जाते जाते मकान महाराज वो मकान है वो कल वो धनी शेठ सामने ही खड़ा है मालिक है उसकी हवेली है वो शेठ मालिक है संत गए जाकर देव संत नमस्कार किया तो संत ने कहा शेठ ये घर किसका है राम जी का है भगवान का है मेरा अच्छा भीतर गए घोड़ा गाड़ी थी कि ये भगवान की गाय भैंस कही ही भगवान की हो रहा है मकान अलग अलग ये भगवान की ये भगवान का ये भगवान का ऊपर गए स्त्री भगवान की बाल बच्चे के भगवान के सब टावर सोड़ी सब के भगवान के है मकान पूछ दे गए ये किसका भगवान का आगे देखा एक मंदिर भगवान का मंदिर बनाया हुआ ये मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है ठाकुर जी का मंदिर है भाई ये सामग्री सब ठाकुर जी की बनाया सेवा में सोने चांदी के पात्र थे ये ठाकुर जी बनाए साहूकुर सेवक है ये ठाकुर जी के हैं ठाकुर जी के पैर गहना थे बढ़िया ठाकुर जी के ठाकुर जी की तरफ देखिए ये मेरे ठाकुर जी का है ये मतलब मेरे वे ठाकुर है मेरे मालिक है एक भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं तो ठाकुर जी का मनुष्य अपना हो गया ना अब ठाकुर जी के हो गए तो ठाकुर जी चीज अपनी हो ही गई पर स्वतंत्र है वो उसका जहर सड़ जाता है स्वतंत्र धन अपने पास होता है तो अभिमान आ जाता मन में धनी हूं मैं तो जहर सड़ जाता है इस ठाकुर जी का है अब संबंध ठाकुर जी का जोड़ लिया बीच में अब जहर नहीं चढ़ता अभिमान किस बात का हमारा है ही नहीं अभिमान तो हमारा हो तो कुछ ना हमारा नहीं ये तो भगवान का ठाकुर जी का है ठाकुर जी हमारे और ठाकुर जी की मर्जी और जैसे जाही भी निराख है राम ताई भी दे रही है तो सीताराम कही है कि जाही भी निराख है राम ताई भी दे रही है मस्ती सुबह सही से फिर भजन करे तो कितनी बढ़िया बात है उत्तम बात है राम जी रो राख भरोसो भाई जो कोई रखे राम भरोसो कमी नहीं रखे खाई कोई कमी नहीं रहे कमी खाए भगवान के दरबार में स्वयं के दरबार में कमी कहो की ना भागहीन भटक तो फिर सुख चाकर ही मैं सुख चाकर भगवान ने शरण मेरे भगवान ने भजन करे अपना निरंतर नाम का जब राम राम राम राम। देखो आप इतने आए हो ना, नाम ले जाओ यहाँ से, खराब गए थे वहां से नाम लाए हैं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। काम बंदा करते हुए खेत में करो, घर में करो, काम करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये साथ लगा दो। पहले ऐसे संत होते थे, गृहस्थी संत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम ही तो गृहस्थी संत हो गए थे, ग्रस्त होने भी संत। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम धन की ये पूंजी बढ़ाते चलो, ये कर कभी निर्धन निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाने जाके राम नाम धन हो, ये सत्ता धन है साथ चलेगा, लाखों करोड़ों में से कोई एक साथ चलेगी नहीं, सब पड़ रहेगी। अब रिश्तेदार भजन में कोई रिश्तेदार नहीं, जो करे उसी का ही केवल खास, तो भजन में भी पूंजी साथ में जाओ, मरे तो भी आनंद रहेगा, डर नहीं होगा, फिर हम भगवान के भगवान हमारे वह पूंजी साथ में रहेगी। धमरा रही है यहाँ पर नहीं सुनेगी, इतनी बात इतनी विलक्षण बात है, जमराज की भी दाल निकलेगी यहाँ, भगवान की चीज है, भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, सबको सीधा होना पड़ेगा हमारा भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर सब ठीक हो जाएगा। तो पक्का आश्रय ले ले भगवान ने, खरा खरा अरे भगवान का ही है, और कच्चा माम सब कच्चा मामला है, नहीं तो कब प्राण निकल जाए, बहुत बहुत कच्चा मामला है, बहुत है। मनु प्रेम रखा है कि मैं यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा, कर लिया सो तो कर ली, करना सो तो कर लिया, आरम्भ यूं ही रहा, प्राण जात दसू का रावणी कर तू मैं ऐसा करूंगा करूंगा, मर गया बेचारा बीच में कह नहीं सका, बोले राजा बड़े बड़े महाराजे इनके बजे सात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे, जला दिए मार जा मर घट गए तीर जिनों को, आज तक रोते हो मिल नहीं बारम्बार शरीर, अब क्यों गफलत में खोते हो, इस शरीर को गफलत मत हो, अब तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ, वो चेत हो जाता है ना भगवान के लग जाता है, होश आ जाता है, बेवकूफ कोई नहीं है। इस बात सुनी है मैंने कही, एक मायरी बात सुनाई थी ना, खेत में थी आग लग गई, लोग खेत में रहते हैं तो पूरा और कांटा डरी पाई ले करके साया बना देते हैं, अब पूरा भी बहुत जल्दी सुन गए, कांटा भी बहुत जल्दी सुन गए, बास देख दे भीतर ओट करके देश का लगा वो तो सही पड़िया रहे। तो रात एक बाई सोती थी, एक छोटा बच्चा बंदा था, एक बालक था, तो रात रहा कोई फूस पड़ गया उस आग पर, आग लग गई उसमें लगी तो आग एकदम पूला दी और डह जाती होगी, तो बहुत जल्दी आग पकड़े तो जोर ले जो भागी वहां से छोरे को लेकर बाहर रखा, बसरा भीतर रह गया, उन्हें खोलने के लिए गई, जितने जितने मारा इतनी आग लगी शरीर चढ़ गया, गिर पड़ी गिर गई, तो लोग लाए चलो गांव में ले जाओ, गाड़ी में गांव में लाए तो गांव में उठ पड़ी, सब शरीर खराब हुआ, जिस झोंपड़े में सो गई दुर्गंधी आ गई झोंपड़े में, सड़ गया दो तीन दिन में इतना दुर्गंध आ गई, एकदम ऐसा शरीर हो गया। ये भेड़ू की बात है, भेड़ू हुई पर सीताराम संत थे, वो गए भिक्षा को, भिक्षा के तो उनको बुलाया और बोली नहीं, अपन देवर से ही बोली नहीं, वो त्योरू बोले नहीं, तो उसे बोले कि महाराज मेरे को जमराज के दूत दिखे तो डर लगा कि मरे जाओ दूत ले जैसे तो सत्संग के संस्कार थे तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते दूत भाग गए। फिर बोले नहीं कि वो संतोष ही बोली और बोली ही नहीं सही चलाया भाई अब कहाँ दवाया कौन करे भाई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रत्यक्ष पर्चा देख लिया जमराज के दूत दिखे और कहाँ फूटी कभी ये नजर भयंकर क्या करेंगे जाएंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम संत गए तो उनसे बोले बात करी और बात ही नहीं राम राम राम राम राम राम राम शिवाय भगवान ने कोई सहारा करने वाला नहीं है कोई सहारा नहीं है वो रो देगा बेचारे क्या करेगा उस भक्त नहीं चलती संसार में प्रेमी बहुत कम है और कम है तो वो रो देंगे बस बस नहीं चलता क्या करेंगे भगवान को याद किया तो भय मिट गया एकदम फिर राम राम राम राम राम करते मरी जाते करते राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसी बात है भाई तो सिवाय राम जी की कोई शरण देने वाला विराक्ष देने वाला नहीं है सच्चे दिल से भगवान में लग जाओ अभी से शुरू करो राम राम राम राम राम राम अभ्यास हो जाए तो बस कभी मरो फिर कोई हर्ज नहीं है भगवान का भजन हो जाए जीव है तो भजन होगा संग्रह हो जाएगा पूंजी मर जाए तो भगवान की याद हो जाएगी मर जाए कल्याण हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया सब गोविंद गोपाल की जय बोलो आपस में प्रेम का बर्ताव करो बड़ों के चरणों में प्रणाम करो सूर्य न सूरज भगवान को जल चढ़ाओ बल विश्व देव करो मानो आगे जी मा देना बहनों माताओं के लिए रोजे ना जिसमें नमक नहीं हो चावल तो फलका हो तो थोड़ा घी चिड़ी दे करके अग्नि में थोड़ा भोग लगा दो ऐसे भगवान देना स्नान आदि करके साफ तांबे का कल साफ बहुत बढ़िया मांग कर उसमें जल दे श्री सूर्य आय नम श्री सूर्य आय नम श्री सूर्य जल साथ नारायण नारायण नारायण राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना